NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In een rechtszaak over kindermisbruik door twee oppasouders mogen videobeelden van het misbruik niet in de rechtszaal worden vertoond. De rechtbank in Den Bosch noemt de opname te schokkend. Een man en een vrouw uit Limburg staan terecht. Als oppas zouden ze tussen 2019 en 2021 zeven meisjes hebben misbruikt. Die waren 1 tot 6 jaar oud. Discriminatie op grond van iemands handicap of seksualiteit is vanaf nu expliciet verboden. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwijziging van artikel 1 van de Grondwet. In die grondwet staat onder meer dat discriminatie wegens godsdienst, ras en geslacht niet is toegestaan. Nu zijn ook handicap en seksualiteit opgenomen. Er moet financiële compensatie komen voor zorgpersoneel dat door long-covid arbeidsongeschikt is geraakt. Vakbonden FNV en CNV zeggen naar de rechter te stappen omdat de overheid weigert om hulp te bieden. Ze eisen dat medewerkers die door corona hun oude werk zijn verloren zo snel mogelijk een voorschot krijgen van bijna 23.000 euro. In Belarus, Wit-Rusland, is de rechtszaak begonnen tegen oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya. Ze wordt onder meer beschuldigd van hoogverraad. Tikhanovskaya is niet bij de zitting zelf aanwezig. Ze leeft in ballingschap in Litouwen. ANWB Verkeersinformatie. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam, daar staat een auto in de brand tussen Oestgeest en afrit Noordwijkerhout. De weg is dicht. Omrijden kan via Leidschendam over de N14 en de A4. Verder op de A50 een file Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekberg en knooppunt Waterberg. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar nog altijd 20 minuten vertraging. En als laatste de A58 Eindhoven richting Breda tussen Moergestel en Tilburg Centrum. Een kapotte auto, linkerrijstrook is dicht en 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, welkom bij Geld of je leven van deze dinsdag. De komende half uur duiken we weer in de wereld van de economie. Zo hebben zorgmedewerkers, u hoorde het net in het nieuws, die vanwege de ziekte long-covid arbeidsongeschikt zijn geraakt, grote financiële zorgen. Eerste jaar ga je naar 70% terug in inkomsten. En dan nu ongeveer naar 50%. Andere mensen gaan op vakantie of doen andere dingen. Ik heb vorig jaar mijn auto verkocht. Ik heb alles zo geschrapt in mijn budget dat ik het aan kan. Ja, samen met vakbonden FNV en CNV slepen deze zieke zorgmedewerkers de Nederlandse staat nu voor de rechter en eisen ze financiële compensatie. Hun verhaal hoor je zo meteen. Geld of je leven? Eerst iets anders. Bedrijven moeten meer rekening houden met mensenrechten, milieu en klimaat. En ook in het buitenland, als ze daar actief zijn. Morgen dan organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting over een nieuwe wet die in de maak is. Waarin komt te staan dat bedrijven verplicht zijn hiertegen op te treden. Internationaal opererend baggerbedrijf Boskalis gooide onlangs al een steen in de vijver door te stellen dat het bedrijf dan mogelijk naar het buitenland vertrekt als die wet er hier in Nederland komt. En dat zorgt de afgelopen week dan weer voor een verhit debat in de media. Ineens was het afgelopen week overal in het nieuws. Baggeraar Boskalis dreigt ons land te verlaten als een nieuwe wet over maatschappelijk ondernemen wordt aangenomen. En we weten allemaal, ze gaan niet. Het is een oproep uit dezelfde categorie als prins Harry die vertelt dat hij uit de media wil blijven. Als hij dit zegt, dan zegt hij dat niet zomaar. Als je in Nederland voor de rechter zou komen, dat je op basis van hele vage normen uiteindelijk zelfs als ondernemer of als bestuurder naar de gevangenis gestuurd zou kunnen gaan worden. Het wordt geframed alsof het om gevangenisstraffen zou kunnen gaan. Dat is niet zo. Dit gaat over ondernemingsrecht. Ja, harde woorden horen we hier zo voorbij komen. Michiel Servaas is directeur van Oxfam Novib. En Ingrid Thijssen die is de baas van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Beide spreken morgen in de Tweede Kamer. Vandaag zijn ze gelukkig al hier bij ons. Eens kijken of we ervoor kunnen zorgen dat ze morgen een beetje door één deur die Tweede Kamer in kunnen wandelen. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Ja, mevrouw Thijssen, mag ik met u beginnen? We hoorden u net ook al even voorbij komen in die compilatie. En ik begrijp dus een beetje, als die wet er komt en dus bedrijven verplicht worden om internationaal verantwoord te ondernemen, dat uw angst wordt dat als er straks bijvoorbeeld iets mis is bij een toeleverancier van een toeleverancier in Nigeria, dat jij als CEO de gevangenis in kan belanden. Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat het ongelooflijk belangrijk is dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen voor milieu en arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketens, ook in verre en ontwikkelingslanden. Mm-hmm. En dat willen ze ook. Maar we vinden het ook heel goed dat er wetgeving komt. Laat ik dat echt voorop stellen. Wat wel superbelangrijk is, hè, wat wij echt willen, is dat er wetgeving komt die ook werkelijk helpt. Hè, waarmee we ook serieus dan impact maken in de wereld. Nou ja, bijvoorbeeld bij een fabriek in India. Mm-hmm. Maar desalniettemin, de wetgeving zoals die nu voorligt, de nationale wetgeving, ja, daar hebben we dan helaas, omdat we voorstander zijn van wetgeving, helaas, ja, toch wel kritiek op. En het is inderdaad een van de kritiekpunten is dat deze wet eigenlijk de rechtsstaat die Nederland gelukkig is niet respecteert. Door inderdaad met hele vage normen te komen en dan vervolgens te zeggen, daarvoor kan, als er iets misgaat, kan een ondernemer, het kan ook een MKB-ondernemer zijn, of een bestuurder van een groter bedrijf, zelfs in de gevangenis belanden. En daar heeft ook de Raad van State een hele stevige kritiek op. Oké, dat moet niet de bedoeling zijn, zegt u, Michiel Servaas. Ik duid specifiek dit voorbeeld aan, omdat ik vandaag op Twitter, nou ja, een behoorlijk stevig draadje van uw organisatie Oxfam Novib lees. En juist deze uitspraak van mevrouw Thijssen, dat als een toeleverancier van een toeleverancier in Nigeria in de fout gaat, kan het gebeuren dat jij als CEO de gevangenis ingaat. Ook wat mevrouw Thijssen net als een beetje angst beschrijft. U heeft er een soort sticker bij gezet, niet waar. Fake nieuws. Ja, klopt. En het heeft me ook verbaasd. En het verbaast me opnieuw dat dit voorbeeld genoemd wordt. Als je de wet leest, staan daar regels in die wat mij betreft trouwens buitengewoon duidelijk zijn en gebaseerd zijn op internationale afspraken in de OESO, de Club van Rijke Industrielanden. Ja. Maar de handhaving van deze wet vindt plaats onder een toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt. En dat vindt gewoon via het civiel en het bestuursrecht plaats. Er zit op één plek één koppeling aan het strafrecht. Maar dat heeft betrekking op hoe bedrijven nu al moeten rapporteren over zowel hun financiële als niet-financiële verplichtingen. En in die bestaande wet is er een mogelijkheid dat als een bedrijf willens en wetens niet rapporteert of niet reageert op oproepen, om ook via het strafrecht, zeg maar, aangepakt te worden. Dat is in de praktijk overigens, heeft dat nog nooit tot een gevangenisstraf geleid. Maar dus vindt u uitspraken dan kwalijk en eigenlijk contraproductief. Hè? We gaan morgen met elkaar hopelijk een inhoudelijk debat voeren. Niet zozeer over de wenselijkheid van de wet, want volgens mij zijn we het daar over eens. Maar hoe kunnen we die nou zo goed mogelijk en zo impactvol mogelijk maken? En dan helpen dit soort geluiden niet. Ik denk ook dat het in de achterban van mevrouw Thijssen, ja, eerlijk gezegd, tot onnodige onrust leidt als dit type onwaarheden verkondigd worden. Oké, mevrouw Thijssen, voordat ik uw reactie daar nog even op vraag, hoe zou u nou in uw eigen woorden willen omschrijven wat voor wet er nou voor ligt? Want waar hebben we het nou eigenlijk over? Nou, dit is een nationale wet en dat is meteen ook een van de problemen. Je zou het Europees moeten doen als je werkelijk impact wil maken. Want het heeft natuurlijk heel weinig, heel weinig zin en ook veel nadelen als je dit nationaal doet. Hè. Bijvoorbeeld, het zou betekenen dat één in dezelfde fabriek in bijvoorbeeld India aan verschillende eisen moet voldoen, afhankelijk van het land waar zijn klant vandaan komt. Maar waar hebben we het over? Sorry, waar hebben we het over dan? Waar gaat dit over, deze wet? Dit gaat er bijvoorbeeld over de arbeidsomstandigheden in een fabriek in India of over de milieuomstandigheden, dus bijvoorbeeld afvalwater van zo'n fabriek. Of het gaat over een palmolieboer in Indonesië, waarvan je wilt dat hij niet nog meer jungle afbrandt om uiteindelijk meer palmbomen neer te zetten. Ja. Dat is waar je het over hebt. En je krijgt dus bij zo'n klant in zo'n ver land zitten natuurlijk altijd meerdere klanten uit verschillende landen. Ja, als je het allemaal verschillend regelt, dan betekent het dat hij aan verschillende eisen moet voldoen. Wat ook een nadeel is van nationale wetgeving, is dat het ongelijk speelveld geeft voor Nederlandse bedrijven. Ja. En last but not least, maar straks liggen er in de supermarkt in Nederland gewoon nog steeds spullen die niet aan onze eisen voldoen, als ze bijvoorbeeld in België zijn gemaakt. Dus dat heeft gewoon niet zoveel zin. Het is veel beter om het Europees te doen. En wat ik kwalijk vind, is wat er gezegd wordt, dat het allemaal niet waar zou zijn wat wij zeggen, dat er vanzelf de kwalificatie fake news wordt genoemd. Elke keer als er iets beweerd wordt door de voorstanders van deze wet, dan kijken wij weer in die wet als juristen, wat er nou eigenlijk werkelijk staat. En ik zou eerder zeggen, het is fake news om te zeggen dat die strafrechtelijke vervolging en de dingen die wij hierover zeggen en de bezwaren die wij hebben, dat die niet waar zijn. En een van de dingen die mij heel erg opvalt, is dat de voorstanders van deze wet stelselmatig terechte bezwaren vanuit zowel grote als kleine ondernemers, ook van de koplopers op dit gebied, mm-hmm, in het bedrijfsleven, negeren en wegwuiven. En wat ik heel graag zou willen, en ik ben dan blij met de uitgestoken hand, en ik vind het jammer dat dat op de een of andere manier tot nog toe niet lukt. Wat ik heel graag zou willen, is dat we ook eens samen gaan kijken. We willen hetzelfde. Hoe doen we dat nou echt impactvol? Ja, ik zit ook even heel hard mee te denken. Michiel Servaas van Oxfam Novib en mevrouw Thijssen. We zitten hier allemaal met volwassen mensen. Ik snap werkelijk waar niet hoe je het met elkaar kunt hebben over fake news en de ander beschuldigd van fake news, terwijl het gaat over bestrijden van kinderarbeid, moderne slavernij, landroof, verwoesting van de natuur. Want dat is wat in die wet geregeld zou moeten worden. Een beetje netjes ondernemen in de wereld. Ja, ik zou bijna zeggen, waarom is er überhaupt een wet voor nodig? Maar dan zitten we dus op deze manier met elkaar ook nog eens te praten. Wat is hier aan de hand, Michiel Servaas? Nou, gelukkig praten we heel veel met elkaar. En Oxfam Novib is juist een organisatie die de afgelopen... Even bezig met naampje. U beschuldigt mevrouw Thijssen van fake news net. Dus... Overigens was dat een term die u geïntroduceerd heeft, hoor. Die, ja, volgens mij... Dat het niet klopt, dat is waar. En volgens mij reageert helaas mevrouw Thijssen niet op die, op wat ik net inhoudelijk weergeef. Dus okay, ja, er zit een verwijzing naar het strafrecht in de wet, maar die heeft zeker geen betrekking op het voorbeeld dat u een aantal keer heeft genoemd. Namelijk, als er iets misgaat ver in een keten, dreig je in de gevangenis te komen. Dat zeg ik nu opnieuw. Dat is pertinent niet waar. Oké, dan nog het opnieuw. Mag zeker gezegd worden. Mevrouw Thijssen, even bij dat voorbeeld blijven. Daar hoeft u dus niet bang voor te zijn, zegt meneer Servaas nu. Ja, nogmaals, kijk, we kunnen wel eens er niet eens gaan doen. Hè? Ook de meningen van juristen, onze juristen zeggen dit. Die van Oxfam Novib kennelijk zeggen iets anders. Dat zegt eigenlijk al genoeg, hè, dat het onduidelijk is. En dat is eigenlijk het grootste bezwaar van ook koplopende Het is een beetje de theorie dat als er twee mensen iets zeggen, dat dan niet een van de beiden waar kunnen zijn. Volgens mij moeten we eruit komen en laten we dat morgen in de Kamer doen. Ik wil dan toch even op het punt reageren. Luisteren nu heel veel mensen mee, die willen we ook weten hoe het zit. Dus. Nou ja, het staat in de initiatiefwet beschreven. Interessant genoeg, in een eerdere versie van deze initiatiefwet was die strafrechtelijke bepaling wel breder. Daar is inderdaad kritiek op gekomen van de Raad van State en de indieners van deze initiatiefwet. Dat zijn 6 partijen in de Tweede Kamer. Die hebben toen gezegd, oh, dat trekken wij ons inderdaad aan. Daar luisteren wij naar. En weet u wat, wij halen eigenlijk die strafrechtbepaling uit de hele wet, behalve waar het betrekking heeft op een rapportageverplichting die ook op dit moment al bestaat voor bedrijven. En dat is dus niet wat Oxfam Novib zegt of onze juristen zeggen. Die hebben we niet eens trouwens. Maar dat is wat de indienende partijen die daarbij ondersteund worden door het bureau, wat zich met wetgeving bezighoudt in de Tweede Kamer. Dat is een vrij neutrale basis. Ja. Even naar u, mevrouw Thijssen. Dat is werkelijk waar een vraag waarvan ik denk, waarom is het eigenlijk nodig om hier een wet voor te maken? Want als je internationaal opereert, dan bedoel, ik kan me niet voorstellen dat u voor kinderarbeid of moderne slavernij bent. Dus hoezo hebben we hier eigenlijk een wet voor nodig? Nee, natuurlijk niet. Overigens, ik zou nog wel even, want in het kader toch van de wel eens niet is, willen zeggen, kijk, als dan de inderdaad van de wet ervan overtuigd zijn dat ze dit issue opgelost hebben, dan zou ik zeggen, laat de Raad van State ook nog een keer naar de nieuwe conceptwet kijken. Dat is niet gebeurd. Maar ja, waarom is er überhaupt wetgeving nodig? Kijk, het is het werkelijk bereiken van effecten in je keten, hè, op die arbeidsomstandigheden of op de milieuomstandigheden, is in praktijk echt heel ingewikkeld. Ik denk dat stelselmatig ook ontzettend onderschat wordt. Hmm. Hè, dat is natuurlijk ook wat koplopers op dit gebied echt merken. Nou, dat betekent ook dat het helpt als er wetgeving komt die overigens de koplopers daarbij ook beschermt, maar ook, en dat is een ander punt wat wij heel belangrijk vinden, als we komen tot wetgeving die ook de samenwerking tussen bedrijven, maar ook de samenwerking van bedrijven met bijvoorbeeld NGO's en vakbonden, maar ook met lokale overheden, ook echt stimuleert. Want dan maak je echt impact. Want geen enkel bedrijf kan in zijn eentje echt serieus veel impact maken. Dus wat ongelooflijk belangrijk is dat we een manier vinden om wetgeving te maken die natuurlijk aan de ene kant ook een verplichting geeft aan bedrijven, maar aan de andere kant ook helpt en stimuleert om samen te werken, om werkelijk dingen voor elkaar te krijgen. Dit is veel te ingewikkeld om het in je eentje te kunnen. Ja. Dat blijkt ook uit de praktijk. En daarom zegt u ook, regel dit vooral in Europees verband en niet zozeer nationaal. Morgen dan ontmoeten jullie elkaar weer in de Tweede Kamer. Slotvraag is, gaan jullie door één deur naar binnen? Of is er een wel eens niet eens duur? Nou, volgens mij zitten wij niet op hetzelfde moment in de Tweede Kamer. Dus ik weet niet of we elkaar tegen het lijf lopen. Klinkt alsof je daar blij mee bent. Nee, helemaal niet. Maar ik zou wat ik kom wel wat eerder. Vind ik geen probleem. ik kom graag ook naar de bedrijven luisteren. Daar zitten ook bedrijven tussen. Ja. Die zeer warm voor deze wet pleiten. Maar natuurlijk doen we dat. Hè? Ja. Kijk, en ik wil toch even zeggen... Ja, tot slot, meneer Servaas. Die verplichting in de wet is belangrijk. Omdat we zien dat tot nu toe te weinig bedrijven zich hiervoor inzetten. Dus voor het gelijk speelveld, voor degenen die dit wel doen... Is zo'n wet belangrijk. Maar Oxfam Novib, andere maatschappelijke organisaties... het bedrijfsleven zit eigenlijk permanent met elkaar om de tafel... om die oplossingen te zoeken. Ik ben het met mevrouw Thijssen overigens ook helemaal eens... dat het helemaal niet eenvoudig is. En dat dat een leerproces is wat we samen moeten doen. Oké. Nou, Michiel Servaas komt wat eerder... en dan gaat het er toch van komen, misschien één deur morgen. Michiel Servaas, hartelijk dank. Ingrid Thijssen ook, veel dank. Geld of je leven... Nooit meer aan het werk kunnen door long covid. Zo'n 1000 zorgmedewerkers raakten zelf arbeidsongeschikt... nadat ze corona hebben opgelopen op hun werk. Dat heeft ook grote financiële gevolgen. Veel van hen moeten nu elk dubbeltje omdraaien... omdat ze hun baan kwijt zijn geraakt. Oneerlijk, zegt onder meer vandaag de vakbond FNV. En daarom slepen ze de Nederlandse staat voor de rechter. Wat hopen ze met dit kort geding te bereiken? Dat ga ik vragen aan FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. En aan Anne Bos. Zij werkt op een corona-unit in een verpleeghuis... en heeft nu long covid. Goedemiddag, hartelijk welkom. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. Ja. Anne Bos, even bij u beginnen. U werkte eerst in de zorg. Bent op een gegeven moment op die COVID-afdeling gaan werken. En toen ziek geworden. Hoe is uw leven veranderd daarna? Ja, is 180 graden omgedraaid. Qua gezondheid natuurlijk. Omdat inwendig wat dingen stuk zijn gegaan. Je sociale leven ligt natuurlijk op zijn kont, zullen we maar zeggen. Want de prikkels, inspanning, ik vroeg voor de uitzending... Ja, er zijn natuurlijk ook veel mensen die gewoon nog steeds bang zijn voor COVID... of denken van wat moet ik ermee, of ze is niet meer beschikbaar... zoals wij willen dat ze beschikbaar zijn. Nee. Of, maar het feit dat u naar deze studio komt is ook alweer... daarvoor moet u alweer andere dingen laten vandaag. Ja, je moet je energie plannen gedurende de dag. Dat is een heel belangrijk onderdeel bij COVID. Ja. Dus dan laat je de andere dingen voor. En ik spreek eigenlijk in principe nooit 's avonds af. Want vanaf 's middags, vanaf dit tijdstip eigenlijk is het eigenlijk wel klaar met de dag voor mij. Is de energie op? Dan is de energie op. Ja. U zegt 180 graden gedraaid. Ik noemde in het begin van het heeft ook financiële gevolgen. En we hoorden in het begin van de uitzending, dat was ook u hè, die we hoorden. Ja, dat was u, ik die ook. De auto verkocht heeft, et cetera. Ja. Wat heeft het voor financiële gevolgen dat u nu, want u bent afgekeurd? Ja, ik ben 100% afgekeurd. Je moet zo en zo je aanpassen aan je nieuwe situatie. Dat zeg ik ook altijd tegen iedereen die in zo'n situatie terechtkomt. Dat is rationeel. Ja, maar dat is wel belangrijk. Want anders ga je emotioneel erin en dan komt er niks van je rekeningen betalen terecht. Nee. Hè? Dus je moet gewoon je aanpassen aan het nieuwe bedrag wat je hebt en je budget uitschrapen. Dat heb ik ook gedaan. Mijn auto verkocht, dat is natuurlijk altijd een grote onkostenpost. Zeker in deze tijd natuurlijk. Heeft u helder hoeveel minder inkomsten u heeft per maand nu? Nou, het scheelt wel op jaarbasis. Als je kijkt naar je bruto jaarinkomen... scheelt het wel gewoon de helft ongeveer van wat je had. Want je moet natuurlijk ook het tekort aan ORT... hè, onregelmatigheidstoeslag wat je in de zorg verdient. Dat zit natuurlijk niet in je uitkering. Hè? Je eindejaarse uitkering zit ook niet in je uitkering. Je krijgt natuurlijk minder vakantiegeld, dat moet je rekenen. Ik werkte ook nog voor een uitzendbureau in vaste dienst 8 uur per week... om affiniteit met andere zorgtakken te houden. En dat kan je ook allemaal niet meer. Ja. Dus het is best wel een grote aderlating. Ja, en heeft u daar een beetje mee leren omgaan in ja, die tussentijd? Ja, dat moet je aanvaarden. Dat is ook waarom ik als eerste mijn auto heb verkocht. Want dat heb ik al 2 jaar geleden gedaan. Ja. Om ervoor te zorgen dat je op orde blijft gaan. Ja, dat is ook vrijheid. Auto is ook vrijheid. Ja, dat klopt. Ja. Maar als het een grote onkostenpost is, ja, dan zul je toch moeten... Kitty ben Jong. Een beetje dom als je het niet doet. U bent een slimme vrouw. Kitty Jong van FNV. Namens hoeveel mensen zoals Anne Bos... heeft u vandaag de dagvaarding naar de landsadvocaat gebracht? Nou, in principe hebben zich bij elkaar... Hè, wij als vakbond FNV, wij doen dit samen met vakbond CNV... hebben zich 5000 mensen gemeld op ons meldpunt. Alleen een groot aantal mensen daarvan is toch binnen die 2 jaar hersteld. Dus uiteindelijk hebben we vandaag de Nederlandse staat gedagvaard namens 1000 mensen. 1000 mensen. Ja. En wanneer zegt u, ik ben tevreden als dit eruit komt? Nou, we hebben een aantal vorderingen richting de staat. En ik ben tevreden als die vorderingen, als de rechter die toekent. En dat betekent een schadebedrag, een tegemoetkoming in de schade van de financiële schade van de getroffen medewerkers van €22.839, als ik dat goed uit mijn hoofd zeg. En de tweede vordering is dat als dat bedrag niet wordt toegekend, dat wij dan de rechter vragen om de minister te verordoneren weer met ons aan tafel te gaan, ja, om over een schaderegeling te praten die bekostigd wordt door de overheid. Ja, 22.000 en die 800 nog 39 euro. Dat is een bedrag wat u van andere, zeg maar, beroepsziektes, ja, heeft afgekeken een beetje. COVID en long-COVID zijn een beroepsziekte. Dus wij hebben steeds tegen de minister gezegd, hè, vergeet niet, we zijn hierover met deze minister al een jaar in gesprek. En met haar voorgangers waren we ook al een jaar in gesprek. We zijn zelfs al in gesprek geweest over de uitvoering van de regeling. En wij hebben steeds gezegd, laat hem nou aansluiten bij de bestaande regeling die we kennen voor beroepsziekten. Mm. En dat is dat bedrag. Dat dekt lang niet alle schade. Maar we proberen dit nu in kort geding snel voor elkaar te krijgen. Want deze minister Helder, traineert en zorgt voor uitstel en uitstel en uitstel. Daar heeft ze alle mogelijke middelen voor aangegrepen. En met als klap op de vuurpijl deed ze in december, vlak voor de kerst, ook een hele pijnlijke timing, zei ze eigenlijk, nou weet je wat, ik ga helemaal niet tot een regeling komen. Hm. Hè, ondanks alle toezeggingen en zoeken jullie het lekker zelf uit. En dat was het laatste zetje om dit kort geding misschien te starten. Ja, we hebben hem al vaker aangekondigd. En als vakbond zijn wij niet van de loze dreigementen. Mevrouw Bos, helpt dat, die €22.839 als compensatie? Het is natuurlijk niet een schadevergoeding voor de werkelijke schade die er is. Want wat is de werkelijke schade dan? De werkelijke schade is natuurlijk niet in geld uit te drukken. Je levensgeluk, je persoonlijke omstandigheden. Daar zet ze geen prijskaartje tegenover. Maar daarnaast is het zo dat zij natuurlijk met z'n allen heel veel geld verdiend hebben aan het COVID-traject overal. Dat moeten we ook niet vergeten, nee, natuurlijk. Maar als er dan toch geld tegenover moet staan? Daar zou ik geen bedrag voor kunnen noemen. Nee. Maar daar is dit een voortje bij eigenlijk wat we nu vragen. En emotioneel gezien, wat doet het met u dat er nu een zaak gestart wordt tegen de staat? Ik denk dat het tijd wordt. Ik denk dat het enige wat helpt is met de vuist op tafel. Want we worden gewoon niet serieus genomen. Terwijl de Tweede Kamer heeft gezegd het long-covid-fonds moet komen. Ze moeten gecompenseerd worden. De Raad van State heeft er een uitspraak over gedaan. En minister Helder, die hebben wij gesproken een aantal keren als zorgmedewerkers. Maar ze komt niet haar afspraken na. En het is natuurlijk ook een beetje vals om altijd op vrijdagmiddag, als er niemand er meer is, of vlak voor de kerst, als je niet meer kan reageren, dat soort uitspraken te doen. Ja, waarom gaat het toch altijd op die manier inderdaad, vraag ik me dan af. Dus maar doe het gewoon op maandagochtend, dat je de hele week de tijd hebt, toch? Bent u boos ook? Nee, ik ben niet boos. Ik kan niet op haar persoonlijk boos zijn. Maar ik vind het wel een ongepaste situatie. Ja. Ik vind het echt idioot. Dat die €22.839 is een voorschot, hè, zegt u, mevrouw Jong. Wat zou daarna nog moeten komen? Nou ja, meestal doe je een kort geding, heb ik me laten vertellen. En dat is ook eigenlijk wel wat ik heel graag zou willen. Op weg naar een bodemprocedure. Dit moet letterlijk tot op de bodem worden uitgezocht. Ook voor waarschijnlijk een grotere groep medewerkers. Ook voor mensen die niet in de zorg werken. En er moet dan ook gekeken worden naar de daadwerkelijke schade. Maar betekent dat u zegt van in het geval van mevrouw Bos moet zij door kunnen leven op het inkomensniveau wat ze had? Is dat uiteindelijk het doel? Absoluut, absoluut. Dit zijn de mensen, hè, Anne en al haar collega's in allerlei branches van de zorg en ook welzijn. Dat zijn de mensen die in de frontlinie hebben gestaan, waar wij voor hebben geapplaudiseerd. En die nu in sommige gevallen op de voedselbank zijn aangewezen. Ik ben heel erg boos en ik ben ook heel erg boos op minister Helder persoonlijk. Ik vraag me echt af,